ایک تازیانہ پیش کرنا مقصود ہے، کیونکہ ہم ہر سال یہ غم اٹھاتے ہیں کہ ایک مہینے میں خوب ہل چلاتے ہیں، یعنی ہلچل مچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مہینے بعد وہی صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے جو عام طور پہ ہوتی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی اس کا ارادہ کرے. ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں ہی کم ہو گیا ہوں شاید مسجد سے، باقی تو سارے لوگ جا رہے ہوں، جو کم ہوا ہے وہ بھی آگے کبھی کبھار دیکھ لیں گے کہ کیا حال ہوا ہے مسجد کا. ایک بادشاہ تھا، اس نے سب کو اعلان کیا کہ رات میں جو ہے اس کو اپنی رعایا میں بہت اعتماد تھا، تو وزیر نے مشورہ دیا کہ صرف اندھا اعتماد نہ کریں بلکہ کوئی امتحان تو لیں. پھر اسی نے تجویز دی عقل مند وزیر نے کہ سب سے کہیں کہ یہ جو ٹینک ہے بڑا سا حوض بنا دیا، اس میں لا کر سب رات کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے خالص دودھ لا کر ڈالیں. اندھیری تاریکی تو ویسے ہی ہوتی تھی، بجلی کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، لہذا تاریکی میں سب نے یہی سوچا کہ سب لوگ تو دودھ ہی ڈالیں گے، اگر میں پانی ڈالوں گا تو کیا حرج ہے، لہذا سب نے پانی ڈالا اور صبح ٹینک میں بجائے دودھ کے پانی تھا. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میری وجہ سے تو کیا ہوگا، لیکن میری وجہ سے اصل نقصان بھی میرا ہوگا، یہ سمجھ لیں. یہ نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا، مسجد کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. مسجد کو چندے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کو بندے کی ضرورت ہے. مسجد کو چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے، چندہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے انتظام فرماتے ہیں. مسجد اور مدرسے چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جو اس میں شامل ہوگا وہ اپنا مقدر بنائے گا، اور جو اس سے دور جائے گا وہ خود بےچارا. اسی لیے آج امت پریشان ہے، امت اسی لیے پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے. اللہ تعالیٰ مرکز ہے، جو مرکز سے دور ہوگا وہ پریشان رہے گا. چکی پہلے چلتی تھی، اس میں جو گیہوں پسا جاتا تھا تو وہ جو قریب رہتے تھے وہ بچ جاتے تھے، جو دور رہتا ہے چکی میں وہ پسا جاتا ہے، جو اس کے پارٹ کے قریب ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کے کسی فلاسفر نے پوچھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ اگر کوئی تیر چلا رہا ہو، اگر کوئی آدمی تیر چلا رہا ہو تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تیر چلانے والے کے برابر میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. دور آ کے تیر لگتا ہے، برابر میں کھڑے ہو جاؤ، تو جہاں سے یہ بلائیں آ رہی ہیں، یہ حالات آ رہے ہیں، ہم اس سے اپنا رابطہ بحال کر لیں. بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہاں ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے. بھاگ بھی تو نہیں سکتے، مخصوص یہ ہے کہ ہم جس راستے نہ بھاگ سکتے ہیں نہ اس کے خلاف کر کے ہم چین پا سکتے ہیں، ہم اسی کے خلاف کر رہے ہیں. سنو، یا معاشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے تمام کے تمام جنات کو بھی حکم دیا، پہلے جنات کو کیا، یا معاشر الجن والانس، جنات تو اس میں ماہر ہیں نا، ابھی یہاں ہیں، ابھی افریقہ میں ایسے ہوا کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، ان کو بھی کہا آؤ تم بھی اسی میدان میں. یا معاشر الجن والانس، ان استطعتم، اگر تمہیں استطاعت ہے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، اگر تمہیں استطاعت ہے تو جاؤ نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، مگر تم نکل نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے ضرورت ہے زور اور طاقت کی، وہ تمہارے پاس ہے نہیں. تو حاصل کیا ہوا کہ تم میرے بندے بن کر رہو، میرے فرما بردار بن کر. لیکن آج ہم جس کی کھا رہے ہیں، دیکھیے پاکستانی سیاستدان کہتے ہیں امریکہ کی کھا رہے ہیں، خود کہا پچھلے دور میں ایک جو ہے عہدے دار نے خود کہا کہ جب ہم کھاتے ہیں اس کی ہے، وہ ہمیں ڈالر دیتا ہے تو اس کی اسی لیے کھاتے ہیں. منہ سے نکل گئی بات جو نکلتی نہیں عام طور، اقرار کم لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں، کوئی چھپی اور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے. ہم اللہ کی کھاتے ہیں اور گاتے نفس و شیطان کی، کھاتے رحمان کی ہیں گاتے نفس و شیطان کی. ایک مہینہ ٹھیک ہے، یہ بالیدگی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، لیکن میرے بھائی بندگی ایک مہینے کے ساتھ مقید نہیں ہوا کرتی. بندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے، ایک اللہ والے نے فرمایا، ایک ہوتا ہے نوکر جو وقت کا بھی پابند ہے اور کام بھی اس کا ایک خاص ہے. اگر وہ کلرک ہے تو وہ آپ کی آفس میں جھاڑو نہیں دے گا، اگر وہ مینیجر ہے تو کلرک کا کام نہیں کرے گا. میں کیوں کروں, میں تو مینیجر ہوں, میں کلرک کا کام کروں؟ کلرک کہے گا میں سویپر ہوں کیا, میں جھاڑو دوں. تو ایک ہوتا ہے نوکر, اور پانچ بجے کے بعد بھی وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ نو سے پانچ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کے بعد وہ نہیں کرے گا. تو یہ نوکر ہے. ایک ہوتا ہے غلام, جو زر خرید غلام ہوتا تھا پہلے زمانے میں, اب وہ نہیں ہوتا, لیکن وہ ابھی ایسا غلام ہوتا تھا اگر بہت سارے پیکٹ پیسے کما کے اپنے آقا کو دے دے, جیسے اس زمانے میں 5 لاکھ روپے ایک جیسے گاڑی کی قیمت ہوتی ہے, ایک ایسی قیمت ہوتی تھی غلاموں کی, اگر وہ دے دے تو آزاد سمجھا جاتا, غلام بھی آزاد ہو سکتا. لیکن بندہ تو ایسی چیز ہے جو کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا. بندگی اس کو کہتے ہیں جو کبھی پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے. اس قید کی ہے دل کوئی میعاد نہیں ہے. یہ قید ہم نے خود اپنے توق اپنے گردن میں ہم نے لیا ہے. کلمہ کس نے پڑھا ہے بھائی؟ زبردستی ہم سے پڑھوایا گیا تلواروں کے نیچے؟ ہم نے خود پڑھایا. تو خود اقبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آسان ہے کلمہ پڑھنا بھی آسان ہے اور مسلمان کہلانا بھی آسان ہے. یہ شہادت کہتے ہیں, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت کلمہ شہادت کی شہادت جو ہم دے رہے ہیں, یہ شہادت یہ معلوم تھا ابو جہل اور ابو لہب کو جب بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, ورنہ ان کو اگر آج کے مسلمان ہم جیسے نظر آتے ہیں وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے. اس میں تو کوئی خاص بات ہی نہیں, صرف منہ سے کلمہ ہی نکالنا ہے, باقی نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکات ہے نہ حج. پھر اس میں کیا خاص بات ہے؟ غلامی تو اس کو کہتے ہیں, انہوں نے صحابہ کو غلامی کرتے دیکھا, وہ ایسی غلامی کہ بالکل آگے بھی نہ چلو اور جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد پہنچو, حکم ہو جائے تلوار اٹھا لو, حکم ہو جائے تو جو جس پہ غصہ آیا اس کو معاف کر دو. یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ تو ہم سے نہیں. لہٰذا انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ صحابہ کو دیکھ رہے تھے. اگر وہ ہمارے جیسے بے عملوں کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ایمان لے آتے کہ اسلام میں اور کفر میں کیا ایک دو کلمے کا فرق ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, بس یہی فرق ہے. حالانکہ یہ فرق نہیں ہے, یہی کہہ رہے ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, مشکل بھی نہیں ہے. کیا مشکل بتائی؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا شاید اب دیکھیے, ابھی ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے, یہ بیٹھنا بھی مستحب ہے. جو آپ لوگ بیٹھے یہ آپ کی سعادت ہے اور وقت قیمتی بنا رہے ہیں. اگر کوئی نماز پڑھ کے 4:50 پہ بھی چلا جاتا ہے تو 5 بجے سے لے کر لگا لیں, 5 بجے سے 1 بجے کے بعد تک 5, 7, 12 اور 1, 8 گھنٹے, 8 گھنٹے اس کے لیے کمانے کی. صرف آنا کتنی دیر کے لیے؟ آدھے گھنٹے کے اندر 8-9 منٹ میں امام صاحب کی نماز ہو رہی ہے اور 5-10 منٹ میں ہم پڑھتے, وہ مشکل 20 منٹ کے لیے آنا ہے. 8 گھنٹے دنیا کمانے کے بعد وہ مشکل 20 منٹ کے لیے مسجد میں آنا ہے. اس سے مسلمان بھاگ رہا ہے, ارے صاحب اتنا کام ہے اتنا, کہتے ہم دکان چھوڑ کے جائیں. رمضان شریف میں یہ حال ہے کہ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں دکان اور اسٹال کے چکر میں. اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں حالات گرد و پیش کے, ہم خود اپنے گریبان میں چھا کے اپنے دوستوں کے احوال دیکھیں کہ یہ کیا ہے بتائیے. اگر اس کے برخلاف ہوتا کہ بھائی دیکھو مسجد میں رہنا ہے تو میں فجر سے لے کر ظہر تک 5 بجے سے لے کے 1 بجے تک, پھر 1 گھنٹے کھانا کھانے جانا, اسی میں کمانا ہے جو کمانا ہے, پھر ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے دین پہ چلنا, ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو 8 گھنٹے بندگی کرو پھر 1 گھنٹے کھانا ملے گا. الٹا اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھی کہ 8 گھنٹے کے بعد ایک نماز فرض کی, وہ بھی خود نہیں پڑھنی ہے, امام صاحب پڑھائیں گے اور بس 4-6 رکعت خود پڑھنی ہے, اور اس کے لیے کتنے وعدے فرمائے, جس میں برکت دیں گے, تمہارے مسائل حل کریں گے, ہم تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں, کچھ لینے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں, کچھ دینے کے لیے بلا رہے ہیں. لیکن ہم تو خود سے رسک کھینچنے کے چکر میں, نہیں ہم اگر دکان چھوڑ کے جائیں گے نا بہت حرج ہو جائے گا, ہم خود رسک کمائیں گے, رزاق کو ناراض کریں گے اور رسک ہم کمائیں گے. بتائیے ایسا آدمی خوش رہ سکتا ہے؟ چھوٹا بچہ ابا کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا, تو بندہ ربا کو ناراض کر کے خوش کیسے رہے؟ یہ ساری ہماری پریشانیوں کا یہ سارا سبب یہی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم کس ذات کو ناراض کر رہے ہیں کہ جو قدرت والی ذات, جو قدرت والی ہے, اور یہ تو اس کا حلم ہے, یہ تو اس کا حلم ہے کہ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو روزی دے رہا ہے اور بے نمازیوں کو بھی دے رہا ہے, اور بے نمازی تو بے نمازی کافروں کو بھی دے رہا ہے. اور رحمان الرحیم ہے نا, رحمان ہے, رحمان سے دنیا, رحیم سے آخرت, رحمان سے دنیا یہ ہے کہ کافروں کو بھی دے رہا ہے काफिर तो बहुत से काफिर भी अल्लाह को मानते हैं, ईसाई भी मानता है, यहूदी भी मानता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में इख्तलाफ है। लेकिन एक बड़ा तबका, बहुत अच्छा खासा तबका, वो कम्युनिज्म का जो अलमबरदार है, वो अल्लाह को मानता ही नहीं। क्या वो भूखे? वो भी खा रहे, वो ही हमसे अच्छा खा रहे। देखिए अल्लाह ताला की रहमानियत की सिफत, कि अल्लाह ताला उसको भी खिला रहे जो अल्लाह को मानता ही नहीं। नहीं कायनात ऐसी चल रही है। ये दोस्त एक गुरु से पूछ लिया, क्या हम लोग अल्लाह अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं? जब देखो कायनात तो एक मैग्नेटिक निजाम के तहत चल रही है, जहां सूरज सितारे, ये एक मैग्नेटिक निजाम है। बुजुर्ग के पास लाठी रखना सुन्नत है, लिहाजा लाठी उठाई गई, मार लगाई उसके दर्शन सर में। क्या देखिए आप लोग, यही आप लोगों को जवाब नहीं आता तो आप लोग जो है वो वही ठंडेबाजी करते हैं। जवाब दे, जवाब ही दे दिया है। असल में मेरी लाठी भी मैग्नेट है, तुम्हारे दिमाग में मैग्नेट है। मेरी लाठी इसलिए उसके तुम्हारे दिमाग तक गई, ये तो शुक्र करो लाठी में मैग्नेट कम नहीं होती। अगर इसमें ज्यादा हो तुम्हारा दिमाग निकल के लाठी तक आया, फिर दिमाग ठीक हुआ। इसी तरह मौलाना एक बयान करते हैं कि मैं सफर में था और हवाई जहाज में एक लड़का मुझसे कहने लगा, जिसका रूस वाला मामला था, रूस पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, और आज अमरीका दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और दाखिल हो चुका है, नकल में तो दाखिल हो चुका है। ये तो सिर्फ हमारा धोखा है कि हम आजाद हैं, बाकी हकीकत में तो हम अभी तक कैद है, अभी तक हम अखियार की कैद में कैद है। और जो कहता है आजाद है, तो हम क्या आजाद, हम तो मौलवी और मुसलमान कहलाते हुए शर्माते। तो ये उस वक्त का वाक़ है जब 80 वगैरह में जब रूस दाखिल हो रहा था, तो एक बड़ी तादाद कम्युनिज्म से मुतासर हो रही थी। नहीं साहब, ये बिल्कुल ऐसा निजाम है, देख आज वो तो डूबा, खुद सारे मुल्क को लेके डूबा। फिर लोगों ने कहा हक खुली हवा, वाकई हम गलत रास्ते में चले थे। तो उस जमाने में वो नौजवान मिला जहाज में, मौलाना फरमाते हैं कि मैं, वो मुझसे खुद कहने लगा, ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि जो गुमराही से होके और राहगरों को दावत गुमराही देते। क्या मौलाना आप लोगों ने खुदा खुदा लगा रखा है? कहाँ है खुदा, आप दिखाइए तो सही। ये तो सारा निजाम एक मैग्नेटिक निजाम चल रहा है। आप लोग बिला वजह कोई साबित करे, अकल से साबित करना चाहिए। अब अकल से कोई साबित करे कि हवा मौजूद है, कहाँ है हवा बताइए, कोई पकड़ के दिखाए, कोई रंग दिखाए। बहुत सी चीजें मौजूद होती है, नजर नहीं आता। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। लिहाजा इसको अकल से कैसे बताया जाए? अकल तो एक छोटा सा पैमाना है। बताइए प्याली में मटके का पानी आ सकता है? मटके में, सुराही में मटके का पानी नहीं आ सकता, मटके में जो है टैंक का पानी नहीं आ सकता, और टैंक में दरिया का पानी नहीं आ सकता, और दरिया में समंदर नहीं समा सकता। तो एक छोटी सी अकल जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई है और फरमा दिया इसकी एक हदूद है, इसके ऊपर तुम्हें देखना है तो वही का सहारा लेना पड़ेगा। अगर इसको देखना है कि अकल, अगर अकल से सोचना है तो कैसे सोचोगे कि वही ने क्या हमें हुक्म दिया है, वही का क्या हुक्म है? एक घोड़ा है या एक गाड़ी है, तो भाई कितनी कीमती गाड़ी है जो 20 लाख की है, वो प्राइस में जो भी है। अगर आदमी चाहता पहाड़ के उस पार चले जाए, बॉर्डर के उस पार पहाड़ के चढ़ा के चले जाए, चली जाएगी गाड़ी। गाड़ी की एक हद है, उसके आगे हेलीकॉप्टर की जरूरत है या हवाई जहाज की जरूरत। अकल वहां से आगे नहीं जा सकती। इसी तरह जो है अकल, अकल की एक हदूद है। ज्यादा वो मौलाना से उल्टा सवाल कर रहा है। मौलाना अभी कुछ बताने वाले थे, कुछ फरमाते हैं, अभी मैं कुछ कह रहा था कि इतने में आवाज आई कि आप लोग अपने अपने सीट बेल्ट जो है अच्छी तरह बांध लें, जहाज जो है वो भंवर में यानी हवाओं के हिचकोले में आ चुका है। लिहाजा जिसको जो कलमा याद है वो पढ़े, और जो है वो अपने यानी अल्लाह को याद करे। ऐसे वक्त सबको अल्लाह याद आता है। कैप्टन ने ऐलान हुआ, जहाज सबने बेल्ट भी बांध लिए और सब कुछ ना कुछ बहस मुबाहसा छोड़ के ये नौजवान भी पढ़ रहा है जो कह रहे थे अल्लाह कहाँ है। और कह रहे ये सबसे ज्यादा बड़ा है, इसका चेहरा बिल्कुल अजीब हो रहा है। फिर जो है कुछ देर बाद कहीं दूसरे एयरपोर्ट पर जहाज ने लैंडिंग की, सब ने उतर कर शुक्राना पड़ा, और सबसे लंबा सिलसिला मौलाना कहते हैं कि इस लड़के ने किया। मौलाना ने पूछा कि क्यों जनाब, अल्लाह याद आ गया? कहा कि हाँ याद आया, जरा बड़ी मुश्किल में आया। जहां जहां तूफान में फंस कर सफीना चटमगाता है, वहीं बदरे खुदा और ना खुदा मालूम होते। लिहाजा ये ना समझे कि ये काफिरों को अल्लाह ताला ने ढील दी हुई है, और ये तो बगैर ये भी नमाज नहीं करते, हमसे नमाज ना पढ़ने की कर सकती है, गुना कर रही है। काफिर तो इससे ज्यादा गुना कर रहा है। کھلے عام بدماشی کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی وہ کھا رہا ہے. تو کھانا تو ہے، کھانا ہی کیا دنیا کا مقصد ہے؟ کیا کھاتا تو ہاتھی بھی زیادہ ہے، گھوڑا بھی کھاتا ہے خود، ہاتھی زیادہ کھاتا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے جانور ہیں دنیا میں. ایک مچھلی اس کے بارے میں مولانا دھانی صاحب سے میں نے سنا، تم رزق کے بارے میں پریشان رہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا، کتنا عرصہ لگا؟ 6 مہینے کھانا پکوایا، 6 مہینے کھانے پکوائے. اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی جو ہوا بھی ان کے تابع تھے، جنات چرند پرند سب ان کے تابع تھے. لہذا 6 مہینے کھانا پکنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ بہت کھانا پک گیا، ہوا کو حکم دیا کہ ذرا ٹھنڈی چلو فریزر کی طرح، کھانا خراب نہ ہو جائے. انہوں نے 6 مہینے تک کھانا رہ سکتا ہے، ہوا ٹھنڈی چل گئی اور جو ہے اور تمام کھانے تیار. اب اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ کھانا تیار ہے، آپ اپنی مخلوق سے شروع کر رہے ہیں. کہاں سے شروع کرائیں؟ کہا تم جیسا چاہو. کہا پہلے بحری مخلوق سے شروع کرا دیتے ہیں، سمندر کی مخلوق سے. مولانا دھانی صاحب کے وہ الفاظ اور وہ ہنستا مسکراتا چہرہ میرے سامنے، جو آج سے تقریباً 28-29 سال پہلے میں ان کو دیکھ رہا تھا، فرمایا کہ ایک مچھلی آئی سمندر سے، ایک مچھلی آئی. نصیر آباد کی جامع مسجد میں مولانا فرما رہے تھے کہ سمندر سے ایک مچھلی آئی اور وہ سارا کھانا کھا گئی، جس 6 مہینے پکوایا تھا ساری مخلوق کے لیے، ایک مخلوق ایک مچھلی نے کھا لیا. پھر وہ سلیمان علیہ السلام اس کا منہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ اور کچھ ہے؟ مولانا فرماتے ہیں، مجھے ابھی تک مولانا کا الفاظ یاد ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سارا کھانا کھا گئی اور پوچھ رہی اور کچھ ہے. اس نے کہا کہ کیا مہمان سے ایسا کہتے ہیں؟ ایسے 2 لوگ میں مجھے اللہ تعالیٰ صبح شام کھلاتا ہے. تو کھانے کو تو اتنا ہے، کھانے کو تو اتنا ہے، کھانے والے تو اتنے، اس سے موقع ہو سکتے ہیں اس زیر مچھلی سے جو کہ اتنا کھاتی. کھانا مقصد تھوڑی ہے دنیا کا، دنیا کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے. انسان کا اولین مقصد معرفت الی اللہ ہے. میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں خود کو پہچانا جاؤں، خود میں نے قلب کو پیدا کیا. پتہ چلا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. ہم نے اما کو پہچانا، ساری دنیا کو پہچانا، نہ پہچانا تو ربا کو نہ پہچانا. جو بچہ ابا کو نہ پہچانے اور لات چلائے 10-12-14 سال کا ہو کر، 20 سال کا ہو کر، اس کو نالائق کہتے ہیں. اور جو بچہ ربا کو نہ پہچانے 50 سال کا ہو کر بھی، اس کو کیا کہیں؟ اس کو ہم نالائق نہیں کہیں گے. ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا پہچانا ہے. اور ہم پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ پہچاننے کا مطلب یہ کہ اعمال کا قصور بتاتا ہے. یہ بات باہر کتنا کیوں کہا جاتا ہے؟ جو جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا عارف گلا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے وہ باخبر ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے کہ وہ ابھی چاہے تو چاہے تو ابھی پل میں زمین کو آسماں کر دے، تیرا کیا ہے تو ہم ذروں کو پھر سے کہکشاں کر دے، تو چاہے تو ابھی پل میں زمین کو آسماں کر دے. اس کے پاس ایسی قدرت ہے. لہذا جو اس قدرت، میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا باتوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرمائی تھی کہ دیکھیے ہمارے حکمران اور بڑے بڑے جاتے ہیں تو وہ امریکہ کو دیکھ کے آئے ہیں، لہٰذا ان کا عقیدہ بہت پختہ ہے کہ واقعی امریکہ ایک مملکت ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لہٰذا ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ہم پہچانتے ہیں نا اس ملک کو، یہ لوگ پہچانتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی قدرت ہے، 30,000 بم ہے اس کے پاس، وہ جہاں چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اٹھاتا ہے. حالانکہ وہ نہیں چاہتا، یہ تو اوپر سے ہو رہا ہے، وہ تو ایک مہرا ہے. تو اس کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو پہچانتے ہیں. ہم اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کو نہیں پہچانتے. اسی لیے اولیاء اللہ اطاعت کرتے کہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے. تو جیسا کہ کل بھی رات میں ہمارے کمال الدین صدیقی بیان کر رہے تھے کہ نئی پہچان ہے، نئی ہمت ہے، تو ایسے پہچان والوں کے ساتھ بیٹھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا پہچان ہے اور کیا علامت ہے کہ ہم اللہ والے بن رہے ہیں. خود ہمارا دل گواہی دے گا، وجدان کی لے پر تیرا پیغام سنا ہے، دیکھا تو نہیں تجھ کو تیرا نام سنا ہے. وہ نام لینے میں ایسا مزہ ہے، تو پھر جب وہ اسم ایسا مزہ ہے اس اسم میں، تو مسمہ کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے دوستی ہوگی. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت مل گئی اور اس کی محبت کی چاشنی مل گئی، اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا والوں پر ظاہر کر دیں تو کوئی کافر کافر نہ رہے اور کوئی فاسق فاسق نہ رہے. کیونکہ اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہ کیا دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب کی دولت کیا چیز ہے. لیکن یہ چھپا کے اس لیے دیا کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالامتحان میں ایسے تھوڑی آؤٹ کر دیتے ہیں پرچہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان الله وبحمده سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين